26 Nisan 1986 gecesi 1.24'te Ukrayna-Belarus sınırında bulunan Çernobil nükleer enerji santralinin 4. reaktöründe meydana gelen patlama sonucunda açığa çıkan radyasyon, Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının toplamından 200 kat fazlaydı. Yeşillerin öteki Çernobil raporu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Çernobil raporunda yer alan bilgilere göre nükleer kazanın sağlık üstündeki ilk doğrudan etkisi 237 temizlik işçisinin akut radyasyon sendromu yaşamasıydı. Bunlardan 28'i 1986'da, 19'u da 1987 ve 2004 arasında öldü. 2005'e kadar Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya'da 18 yaşından küçük 4000 kişide tiroid kanseri görüldü. Beyaz Rusya'da iç organ tümörü vakalarında %40 oranında bir artış gözlendi. Çernobil'in akıl sağlığı üstündeki etkileri kazanın bugüne kadar neden olduğu en büyük halk sağlığı sorunu. Bu sorunların bazıları endişe ve kaygı, hayat biçimindeki değişiklikler, özellikle beslenme şeklinin değişmesi, alkol ve nikotin bağımlılığı, kendini kurban gibi hissetme ve toplumdan dışlanma hissi, yeniden başka bir yere yerleşmenin getirdiği stres. Bugün bize şimdilik en yakın yaşanan nükleer felaketin 26. yıl dönümü. Bir sonrakinin Mersin ya da Sinop'ta yaşanmaması için mücadeleyi sürdürmek, hükümete riskin taşınamaz boyutta olduğunu anlatabilmek gerekli. Hükümetin bunu çoktan anlaması gerekirdi zaten. 21. yüzyılda politikacıların toplumsal direniş ve apaçık şiddet içeren mantıksızlıklar barındıran bir takım büyük projelerde ısrarları çözümlenememiş bir demokratik sorun olarak karşımızda. Halka rağmen halkı tehlikeye atan politikacıların varlığı bir demokratik işleyiş sorunu. Ve en az ifade özgürlüğünü korumak kadar önemli bu sorunu çözmek. Dünya genelinde 2035 yılına kadar 1.3 trilyon dolarlık bir pazara ulaşması beklenen sıfır enerji binalar sektöründe Rusya pazarının da hareketlenmesi bekleniyor. Sovyet döneminden bu yana Rusya'daki binaların enerji verimliliği açısından yetersiz olduğunu kaydeden uzmanlar, Rus hükümeti enerji ve gaz maliyetlerinin ulusal ve uluslararası müşteriler için eşit olması yönünde karar alırken, enerji verimliliği konusunun da önem kazanacağı tahmin ediliyor. Rusya'daki sürdürülebilirlik dönüşümünü büyük ölçüde İsveçli ve Finlandiyalı şirketlerin üstlenmesi bekleniyor. Ülkenin ilk yeşil binası eskiye oranla %36 oranında daha az su ve %46 oranında daha az enerji harcıyor. Kütahya Eti Gümüş tesislerinde geçtiğimiz yıl meydana gelen siyanür kazası ile görülen davada tesislerde ve bölgede keşif yapılması kararı verilmesi olumlu karşılandı. Duruşmanın ardından bir minibüsle tesislere en yakın yerleşim olan Dulkadir Köyü'ne giden yaşam ve çevre savunucuları yol boyunca işletmenin atık havuzlarını genişletme ve yeni atık havuzları yapma çalışmalarına tanıklık etti. Dulkadir köylüleri 7 hane kalan köyün madenci şirket tarafından tamamen alınmak istendiğini ve bunun için kendilerine baskı yapıldığını anlattı. Gümüşköy İzleme Platformu üyeleri Dulkadir Köyü dönüşünde Kütahya'da bir açıklama yaparak siyanürlü madenin saçtığı tehlikelere dikkat çekti. Yayınlanan bir araştırmaya göre Dünya Bankası, dünya genelinde yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde tarım arazilerinin yabancılar tarafından kapılmasını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Genellikle yabancı yatırıma aç olan yoksul ülkelerde 80 ile 227 milyon hektar arasında kırsal ve tarımsal arazinin özel ve kurumsal çıkarlar doğrultusunda devralındığı bu araştırmada yer alıyor. İtalyan La Riforma della Banca Mondiale'den Giulia Franchi, Dünya Bankası politikalarının uzun yıllar boyunca bu zeminde izlendiğini, ilerlediğini kaydederek küresel çapta arazi elde etme için ulus ötesi şirketlerin desteklendiğini söyledi. Franchi, insanların topraklarının istimlak edilmesinin kabul edilebilir hiçbir yanı olmadığını kaydediyor. Gelişmekte olan ülkelerin dünyasında acele arazi talebinin açlık, çatışmalar ve insan hakları ihlallerine neden olduğu yolunda ciddi korkular var. Üstelik ülkemizde de banka kredileri nedeniyle toprağını kaybeden çiftçiler var ve çiftliklerin hızla şirketleşmesi söz konusu. Yeni İnsan Yayınevi Yeşil Politika Kitaplığı bu ay iki temel konuda kitap çıkardı. Bunlardan ilki bugün 26. yıl dönümü olan Çernobil felaketinin üzerine. Daimi Halk Mahkemesi Uluslararası Çernobil Tıp Komisyonu'nun hazırladığı kitabın çevirisi var bu kitapların arasında. Kitabın adı ise Çernobil Halk Mahkemesi. Nükleer karşıtı platformdan Umur Gürsoy'un çevirisini yaptığı kitap 26 yıl önceki olayların günümüzle ne kadar ilişkili olduğunu gözlemleme imkanı da sunuyor. Ayrıca editörlüğünü Ahmet Atıl Aşçı'nın ve Ümit Şahin'in yaptığı Yeşil Ekonomi kitabı ise yeşil ekonomiyi tartışmaya açıyor. Amerikalı Türklerin kurduğu ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Türkiye'de faaliyet gösteren Türk-Amerikan Dernekleri Birliği yani ATA, akademik ve kişisel başarılarından dolayı Kuzeydoğa Derneği Başkanı Doçent Doktor Çağan Şekercioğlu'nu Yıldız Türk seçti. Çağan, akademik başarılarının yanında doğa koruma çalışmaları ile 2008'de Whitley ödülünü, 2011 yılında da National Geographic tarafından yılın kaşif ödülünü kazanmıştı. Gezegenimizi koruyan başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.